Teraz pomelo 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Osiemnasta. Czy coś z tego wynika? Pewnie niewiele. Chociaż program trzeci jest piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Po 18 jak zwykle serwis, a ten serwis przedstawi Romuald Wójcik. Trwają uroczystości w rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Nawet 5 lat więzienia będzie grozić za nielegalną adopcję. Mimo formalnego wstrzymania ognia przez turecką armię w północnej Syrii wciąż słychać strzały. Działacze Solidarności, duchowni i mieszkańcy Włocławka spotkali się przy zaporze na Wiśle, w prawdopodobnym miejscu śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Trwają uroczystości w przeddzień 35. rocznicy zamordowania duchownego. Na miejscu jest Karol Surówka. W tej chwili rozpoczyna się właśnie uroczysta msza w intencji księdza Jerzego Popiełuszki. Wcześniej duchowni, mieszkańcy i działacze opozycji antykomunistycznej spotkali się przy krzyżu ustawionym obok zapory na Wiśle. To miejsce, w którym funkcjonariusze SB wrzucili ciało księdza Jerzego do Wisły. Dziś znalazły się tam dziesiątki wieńców i zniczy. Mieszkańcy mówili, że są wdzięczni, że mogą w taki sposób obchodzić rocznicę śmierci duchownego. Po pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki wielu działaczy próbowało oznakować to miejsce. Wieszało jakieś tablice. Służba Bezpieczeństwa błyskawicznie likwidowała. Tak dużo osób przekonało się, że nie ma co wierzyć w możliwość naprawy komunizmu. Że to ludzkiej twarzy nie dostanie, bo tak właśnie ten cios, który zadali. Było także Bogu dziękować za to, za ten wielki prezent męczeństwa księdza Jerzego. Uroczystości poprzedzające rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki odbędą się dziś wieczorem również w Warszawie. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Do 5 lat więzienia będzie grozić za nielegalne adopcje. Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu karnego. Proceder nielegalnych adopcji narastał i trzeba było działać, mówi wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. I media co jakiś czas o tym informowały i zdawaliśmy sobie sprawę, że jest szara strefa, w której dochodzi do nielegalnych adopcji. Nawet się szacuje, że jest kilka tysięcy przypadków w skali roku. Zmiany jednogłośnie poparła opozycja. Jadwiga Rotnicka z Platformy Obywatelskiej mówi, że mamy do czynienia ze swoistym handlem dziećmi. Czym innym wygląda urodzenie dziecka i oficjalne przekazanie do adopcji, a taka rzecz handel dziećmi jest niedopuszczalna. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Amerykańsko-tureckie porozumienie w północnej Syrii nie jest przestrzegane, alarmują Kurdowie i międzynarodowi obserwatorzy. Prezydent Turcji odrzuca jednak oskarżenia o łamanie umowy. Wynegocjowane wczoraj porozumienie zakłada, że turecka armia na 5 dni wstrzyma bombardowanie. Ma to dać czas kurdyjskim bojownikom na złożenie broni i wycofanie się w inne miejsca. Od rana jednak Kurdowie oraz miejscowi dziennikarze informują o powtarzających się strzelaninach i kłębach dymu nad miastem Ras Alain. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan twierdzi, że jego wojsko przestrzega przerwy w walkach. Oświadczył też, że ataki zostaną wznowione, jeśli Kurdowie i Amerykanie nie dotrzymają porozumienia. Jak tylko zakończy się przewidziana na 120 godzin przerwa, nasza operacja Źródło Pokoju będzie kontynuowana. Nad ranem jeden z najważniejszych kurdyjskich dowódców wojskowych zapowiedział, że jego oddziały będą przestrzegać zawieszenia broni, ale nie wycofają się z terenów, na których Turcja chce utworzyć strefę buforową. Ankara chce tam przesiedlić 3,5 miliona arabskich uchodźców i tym samym odgrodzić się od Kurdów, których uważa za terrorystów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o pierwszym kosmicznym spacerze zespołu składającego się wyłącznie z kobiet. Astronautki Christina Koch i Jessica Meir wyszły na 6 godzin w otwartą przestrzeń, by naprawić baterię jednego z elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA planowała takie wyjście na wiosnę, ale operację przełożono, gdyż nie było skafandrów w odpowiednim rozmiarze. Przypomnijmy jednak, że pierwszą kobietą, która odbyła spacer w otwartej przestrzeni, była Swietłana Sawicka 25 lipca 1984 roku. Tu mogą być astronomiczne ceny. Rzeźby z kolekcji Robina Williamsa trafią na sprzedaż w Warszawie. Mowa o instalacji Caminando składającej się z 20 rzeźb Magdaleny Abakanowicz. Instalacja powstała 20 lat temu w Bolonii. W tym samym roku kupiło ją małżeństwo Mercy i Robina Williamsów, mówi Agata Szkup z domu aukcyjnego Desa Unicum.

12 minut po 18. W Katalonii nadal bardzo niespokojnie. Protesty rozpoczęły się po tym, jak w poniedziałek hiszpański Sąd Najwyższy podtrzymał wyroki od 9 do 13 lat więzienia za podburzanie do buntu dla przywódców separatystów, którzy organizowali 2 lata temu referendum niepodległościowe. O sprawie Ernest Zozuń. To miał być ostatni element najgorętszej części historii dążenia Katalonii do niepodległości. Ostatni akt rozdziału, który rozegrał się najgoręcej równo 2 lata temu. Hiszpański Sąd Najwyższy miał wydać ostateczny wyrok na puczystów. Spodziewano się, mam nadzieję, że ostateczny wyrok będzie łagodniejszy niż te, które zapadały w poprzednich instancjach. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie 9 z 12 przywódców separatystów, którzy w 2017 roku ogłosili referendum w sprawie katalońskiej niepodległości. Rząd w Madrycie jasno stwierdził, referendum takie jest niezgodne z konstytucją, bo w tej sprawie wypowiadać się powinna cała Hiszpania, a nie tylko prowincja. Do Katalonii skierowano specjalne oddziały policji, które miały referendum uniemożliwić. Idź do piekła, Rajoy, my i tak wybierzemy niepodległość. Nie wszystkie punkty głosowania udało się zamknąć. Część Katalończyków, tych, którzy byli za, urny znalazło, by głos oddać. Jakoś te głosy policzono i stwierdzono, że 92% obywateli chce niepodległości. Carlos Puigdemont, przywódca niepodległościowego ruchu i ówczesny prezydent Katalonii, niepodległość zatem ogłosił. Jako prezydent i szef rządu niniejszym ogłaszam, że zgodnie z opinią obywateli Katalonia powinna zostać ogłoszona niepodległą republiką. Zatwierdził to kataloński parlament, a Puigdemont ruszył do Brukseli, by szukać poparcia dla tej decyzji. Unia Europejska okazała się być sceptyczna, a hiszpański rząd aktywny w zaprowadzaniu porządku. Podjęto decyzję o aresztowaniu członków rządu Puigdemonta. On sam już do kraju nie wrócił i zaczęło się przywracanie porządku. Manifestacje słabły, opinia publiczna nawet w Katalonii, mimo twierdzeniom polityków, nie była w walce o niepodległość tak zdeterminowana. Co jakiś czas pojawiały się informacje o toczącym się procesie. Wszystkim wydawało się, że konflikt wygasa. Ale ten wyrok jest niesprawiedliwy. Jak można sadzać tych ludzi do więzienia jak jakichś kryminalistów, bandytów? Przecież oni chcą tylko wolności dla swojego kraju. To jest polityczny wyrok. Władze pokazują siłę, robią to dla przykładu, żeby nie było naśladowców. Jesteśmy tu po to, by jasno powiedzieć, że nasi liderzy są niewinni, że ich popieramy. Przyszliśmy, by pokojowo pokazać, że chcemy, by oni byli ze swoimi rodzinami i dziećmi. Wspieramy ich. pokojowo się nie udało. Ten wyrok okazał się być iskrą. Manifestacje przekształciły się w zamieszki. Od 4 dni Barcelona jest zdezorganizowana. Nie kursuje komunikacja miejska. Ogłaszane są kolejne strajki. Do miasta zmierza wielki marsz, który zebrał ludzi ze wszystkich zakątków prowincji. Uśpiony konflikt znów wybuchł i jak na razie nie wiadomo, jak się to wszystko skończy. Były prezydent, szef rządu Katalonii, Carlos Puigdemont, dziś rano oddał się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest ścigany na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez Hiszpanię. I've been away from you for so long. A Roy Orbison? Still every time I think of us, I get blue. But all I can do is dream you. Prawie 19 minut po 18 są oczywiście smaczne, w dodatku bardzo zdrowe. To najlepszy czas dla amatorów orzechów włoskich. A jak zbierać orzechy, to ponoć najlepiej w takt, rzecz jasna, dziadka do orzechów. Zbieram, dzieci pilnuję i zbieram orzechy. W tym roku są bardzo dobre te orzechy. Najbardziej lubię orzechy, jak są jeszcze właśnie z tą pierwszą skorupą, jak one spadają tylko z drzewa. Smak, zapach. A poza tym orzechy wiem, że bardzo na umysł wpływają, dlatego że jak wchodziłam w ciąży z moją drugą córką, to właśnie miałam ochotę ciągle na orzechy. I urodziła się dziewczyna naprawdę, można powiedzieć, omnibus. Anna Cwener, Ogród Botaniczny UMCS. Oficjalnie z ogrodu botanicznego nie można pozyskiwać nic, jednak ludzie zwiedzający przychodzą i zbierają. No nikt nie będzie ścigał za kilka wyniesionych i zjedzonych orzechów przecież. Ale mówię, zdarzają się przypadki, że niektórzy przesadzają i wynoszą na przykład całe siatki. świeży, gruby taki orzech Jacek, 16 zł kilogram, a papierówka po 10. Jacek jest bardziej słodki, papierówka jest taka bardziej miękka, ale też jest taka słodkawa. Beata Zimowska, jestem pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Orzechy włoskie są bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Stąd też jest bardzo polecany w chorobach miażdżycowych. Dobrze działa na układ nerwowy, szczególnie dla osób chorych na Alzheimera. Poza tym orzechy zawierają dużo witamin. Popularne są różnego rodzaju nalewki z orzecha, ponieważ działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, ściągająco. Stąd też polecane są na różnego rodzaju zaburzenia układu trawiennego, układu pokarmowego. Uwielbiam orzechy włoskie i bardzo się cieszę, bo myślę o tym, że zimą w okolicach Bożego Narodzenia będę z tych orzechów robić ciastka i dodawać także do różnych innych wypieków. Raczej nie jest trudny w uprawie. Nie lubi siedzieć składmokłych. Jest to gatunek ciepłolubny, pochodzi z Bałkanu, więc i takie warunki lubi. Dużo słońca i dużo ciepła. W Polsce w tej chwili nabiera statusu gatunku inwazyjnego, czyli takiego, który się rozprzestrzenia sam. To głównie dzięki ptakom. Na jakichś odłogach, nieużytkach tworzą się wręcz laski z orzecha włoskiego. Jest to roślina dość ciekawa, wydziela mnóstwo substancji allelopatycznych, czyli hamujących wzrost na przykład innych roślin. Anna Żurawska-Weldziura, więc Studio Kosmetyczne Estetik. Orzechy włoskie na przykład świetnie nadają się do barwienia włosów, do szamponów, do balsamów, nadają nam piękny kolor skóry, taki lekko brązowy. Możemy stosować też do skóry dojrzałej, bo też świetnie nam nawilża. Z orzechami mam zawsze takie przyjemne wspomnienie z mojego dzieciństwa, ponieważ dzięki zbieraniu orzechów początek roku szkolnego dla mnie nie był tak trudny. Od razu po szkole biegliśmy na podwórko i też między innymi zbieraliśmy orzechy. Później mieliśmy takie brudne palce i pamiętam, że mama zawsze się złościła, bo musiała czyścić kwaskiem cytrynowym. No ale oczywiście każdego dnia praktycznie było to samo. To jest niesamowite, jak morfologia rośliny jest w stanie przybrać takie cechy organu, na który oddziaływuje w sposób no tak pozytywny. Dodajmy, że orzechy są jednak bardzo kaloryczne, tak więc zalecana jest garść dziennie, przypomina Liliana Kaczmarczyk z Radia Lublin. Garść dziennie, a co z tymi, którzy mają taką potężną garść? Prawie 23 minuty po 18. To grupa The Coral. Panie Piotrze, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Aha. Ja, panie redaktorze, w temacie tej garści, bo to, o czym pan powiedział, kiedyś byłem u lekarza i lekarz właśnie zalecił mi jedzenie orzechu właśnie garści dziennie. Mhm. Jestem dużym człowiekiem, mam ponad 2 metry, dlatego go zapytałem, że przecież garście są różne i on mówi, że każdy ma taką garść, jaką jest osobą. Także im większy człowiek, tym większa garść. Im większa garść, tym więcej orzechów, ale też większy organizm, więc więcej tych orzechów może przyswoić. No, ale, ale generalnie ma pan... Zaplanował. Ma pan szczęście w życiu, bo w pana przypadku taka garstka to w zasadzie jak pół wiaderka, prawda? Tak jest, zdecydowanie, ale mówię, Bóg to dobrze zaplanował, więc jest wszystko super. Pozdrawiam, dziękuję. Przypadkiem tak się złożyło, znów o jedzeniu. Będzie dobra żywność, dobre rolnictwo. To hasło, proszę Państwa, europejskiej kampanii promującej zdrową, a nie wytwarzaną przemysłowo żywność. Od dziś w Warszawie można poznać tajniki przygotowywania potraw ze zdrowej, ekologicznej żywności, posłuchać także wykładów. Cóż pan tutaj robi? Robimy sałatkę z ekologicznych rzeczy od lokalnych rolników. Mirek Szlagor, członek kooperatywy Dobrze. Ta sałata skąd przyjechała? Dokładnie skąd to nie wiem, ale na pewno gdzieś, pewnie nie dalej niż 100 km od Warszawy. Lokalne rolnictwo generalnie. Zaopatrujecie się u swoich rolników? U rolników, tak, sprawdzonych. Bez pośredników? Bez pośredników. Taniej wychodzi? To wychodzi trochę taniej. Dlaczego rolnictwo przemysłowe jest dla nas niedobre? Ja stwierdziłam, że pokażę to państwu na przykładzie jednej krowy. Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia. Jedna krowa, która w rolnictwie przemysłowym zamiast dawiać nawóz na pastwiska jest zamknięta, trzymana w okrutnych warunkach, następnie transportowana z jednego miejsca do drugiego, po czym wszystko, co od niej pochodzi, jest traktowane jako zanieczyszczenie, a nie żadna wartość dodana, którą my moglibyśmy wykorzystać, żeby właśnie utrzymywać tą bioróżnorodność, a później na końcu coś takiego zawiniętego w folię, dla nas bardzo niezdrową, bo tam są biofenole, kupujemy w supermarkecie. Wszystko jest naturalne. Odziar z Tadżykistanu. Wszystko robimy sami w ogródkach. Da się to zrobić. Tak, tak. Ja jestem tutaj partnersko, pomagam przy krojeniu warzyw. Agnieszka Oleszkiewicz, Fundacja Chlorofil. A będę też prowadziła warsztaty dla dzieci. Dzieci będą się mogły dowiedzieć, że co jest zdrowe? Jaka żywność? Że zdrowa jest żywność ekologiczna, oczywiście, ale że też jakby niezdrowe jest rolnictwo przemysłowe. To jest ogólnoeuropejska kampania pod hasłem Good Food, Good Farming, to znaczy dobra żywność, dobre rolnictwo. Ewa Sufin-Żakmar z Fundacji Strefa Zieleni. Nie komunikuje się o tym, jakiego typu środki ochrony roślin są używane w naszym rolnictwie. Ta żywność, która jest w sklepach, to ona jest zła, niedobra? Ona jest produkowana w sposób niezrównoważony, to znaczy się taki, który z czasem doprowadzi do wyjałowienia gleb i zagrozi suwerenności żywnościowej, a poza tym używamy w Polsce ponad 2000 substancji toksycznych, substancji chemicznych, które są w pestycydach, które są do tego, żeby zabijać organizmy żywe. Ja teraz kroję gruszki. Marta Korsak, członek kooperatywy spożywczej Dobrze. Mamy jesień, więc jest to sezon gruszek i jabłek. Staramy się jeść sezonowo, zgodnie z porami roku. I tak też są zaopatrywane nasze sklepy. Wszystko, co nie jest sezonowe, to raczej w postaci zakonserwowanej znajdziemy albo suszonej. To są jakieś przetwory, tak? Tak. Oczywiście można sobie samemu namoczyć 24 godziny fasolkę jaś i zagotować, ale można również, jak człowiek na przykład ma dzieci i mało czasu, kupić w słoiczku już gotową. Cóż to jest w tej dużej misce szklanej? Tutaj w dużej misce mamy tempeh i tofu. Tempeh to jest tofu, to jest taki a la ser zrobiony z soi, a tempeh to jest to samo, tylko w wersji sfermentowanej. Ta żywność przemysłowa, ona najczęściej jest pakowana w ogromne ilości plastiku, które najpierw trzeba rozpakować, żeby tą żywność wyjąć. I tutaj w kooperatywie Dobrze atut polegający na tym, że tą żywność kupujemy jakby hurtem. Przynosimy własne opakowania, kupujemy to bez tych wszystkich zbędnych folii plastikowych. O zdrową żywność pytał, a nawet degustował Tomasz Jeleński. No i to chyba widać, bo jak dziś spotkałem, to tak bardzo zdrowo wyglądał. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring for the one who is too afraid to try. And if she doesn't buy, I'll come knocking at your door tonight. Clean and bare.

panie Piotrze. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, też z samochodu słyszę, tak? Tak. Jadę, ale na głośno mówiącym, więc... Z uwagą odsłuchałem państwa reportaż, szczególnie te fragmenty o tej biednej krówce, ale chciałbym powiedzieć lub zachęcić słuchaczy do pewnego eksperymentu, gdyby mogli spróbować wyprodukować takiego kurczaczka lub świnkę żywioną naturalnie i spróbować, czy będą w stanie zjeść to mięso. Bo według mnie dzisiaj nasze odczucia smakowe z konsumpcji takiego mięsa byłyby skrajnie nienaturalne. Ja rozumiem, rozumiem, panie Piotrze, że ma pan za sobą takie doświadczenia i nie były to dobre doświadczenia, tak? Zdecydowanie. Ciekawa obserwacja. Pozdrawiam pana, dziękuję. Za 22 minuty, 19. Odwiedzimy za chwilę Głogów, nieprzypadkowo. Głogów, jak wiadomo, słynie m.in. ze starannie odbudowanej starówki. Tymczasem obok ratusza od czasów wojny wznosiły się tam trzy wysokie ściany z przestrzenią wypełnioną gruzem. Dwa lata temu pojawiły się tam ekipy budowlane. Od tego momentu pracą robotników bardzo często przyglądają się mieszkańcy. Skąd ta ciekawość? Ano dlatego, że chodzi o odbudowę jednej z najstarszych dolnośląskich scen teatralnych. Teatru sprzed 220 lat. Przez 74 lata Głogowianie jedynie słyszeli o historii teatru w swoim mieście. Wkrótce będą mogli w końcu tę historię współtworzyć. Bardzo długo stało, odkąd ja tu pamiętam. Teraz zostało to wyremontowane. To tak? Rzeczywiście jakiś ważny budynek dla mieszkańców Głogowa? No dla nas tak. Dla nas ważny, bo szerzenie kultury. Bo wcześniej się widziało cały czas ruiny, teraz widzi się postęp. Pani przyjdzie na oficjalne otwarcie? Oczywiście. Jestem bardzo podekscytowana, że powstaje teatr. Nie mogę się doczekać, jak pierwszy raz w Głogowie pójdę na jakiś spektakl. Budowa jest już odebrana, kończymy montaż wyposażenia, wyjaśnia prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz i prosi jeszcze o kilka tygodni cierpliwości. 22 listopada wielkie otwarcie. Jedno, co mogę zdradzić, teatr nasz jest imieniem Andreasa Gryfiusa, głogowianina, który jest, można powiedzieć, twórcą baroku Niemiec, chociaż rodowity głogowianin. Tu się urodził, tu zmarł. Jego utwór pod tytułem Piast został przetłumaczony i tak naprawdę pierwszy raz w historii będzie wystawiony. Pewien dysonans można jedynie odczuć przy wejściu do teatru. To miejsce, gdzie mieszają się dwie epoki, przyznaje Marta Dytyńska-Gawrońska z głogowskiego magistratu. To jest ściana główna teatru, której chyba najwięcej czasu poświęcił i konserwator, i pracownicy. To, co mogliśmy uratować, zostało uratowane. Część elementów jest nowa. Kolumny nie pasują aż do tego obrazka, bo są stare, poniszczone. Zapewniam, że one są wyczyszczone, że są odmalowane specjalnym preparatem, ale także na prośbę mieszkańców chcieliśmy zachować znaki zniszczenia tego obiektu, czyli są to kolumny z widocznymi znakami od pocisków z pozostałości po obronie Głogowa w 1945 roku. Koszt inwestycji przekracza 31 milionów złotych. Za te pieniądze nie tylko udało się odbudować zabytkową przestrzeń, ale powstał profesjonalny teatr z zapleczem, magazynami, nawet salą prób. Czy to da początek zawodowemu zespołowi aktorów? Chciałbym, aby Miejski Ośrodek Kultury, który będzie opiekował się teatrem, rozwijał sekcje teatralne, które już od wielu lat pracują w naszym mieście. Jeżeli to zaskoczy na dobre, to kto wie, czy za parę lat nie będzie można myśleć o czymś stałym. Natomiast w pierwszej kolejności będziemy współpracować z teatrami okolicznymi, które są bardzo chętne do współpracy. Bez względu na to, kto wystąpi na scenie, 92-letnia Rozalia Borańska zamówiła nową garsonkę, bo skoro jej mieszkanie sąsiaduje z teatrem, to musi być na premierze. Tym bardziej, że ostatni raz na widowni siedziała we Wrocławiu. Oj, może z 15 lat. No przyjdę na pewno. O odbudowę teatru pytał Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Za 19 minut, godzina 19. 7 trójek na początku 22. Pan Tomek niebawem, a wcześniej Etta James. Are over and life is like a song. Panie Danielu, witamy pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór pana, panu. Witam radio słuchaczy. Tak. Z adwocem wypowiedzi pani dietetyk w reportażu na temat ekologicznej żywności, ja bym polecał pani rozpływające się nad dobrostanem zwierząt wizytę w takiej fermie hodowlanej. No ja z własnego doświadczenia wiem, że rolnictwo to jest kosztochłonny biznes, więc żaden producent żywności nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. I tak na przykład zwierzęta utrzymywane w systemie innym niż ściółkowy, w tym wypadku bydło zagrodowe, utrzymywane na płycie obornikowej, produkują pełnowartościowy nawóz. To jest używane jako nawóz wysokoazotowy dystrybuowany po polu za pomocą specjalnych urządzeń transportowych i dystrybucyjnych. Także tu ani krowom się nic nie dzieje, ani nie produkuje się żadnych odpadów. To są kompletne bzdury. Oczywiście dążąc do poprawy jakości bytu ludzkiego, chcemy być zdrowsi, chcemy lepiej jeść. Ale zapewniam, że żywność produkowana w sposób przemysłowy nie jest trująca i bynajmniej każda aplikacja środków ochrony roślin jest wykonywana pod kontrolą, każda aplikacja nawozów jest wykonywana pod kontrolą, bo to są koszty. Rozumiem. Panie Danielu, ja panu bardzo dziękuję za fachowy komentarz. Swoją drogą nie przypuszczałem, że po południu dzisiaj będzie również o nawozach. For you are mine at last. No a przed nami, proszę państwa, w zasadzie gwóźdź programu. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Celna uwaga, panie Kubo, celna uwaga. Tomasz Gorazdowski. Na trzecim biegu dziś o tym, co mamy w samochodzie, o czym często nie wiemy, że mamy, o tym, co możemy mieć i czym różni się miękka hybryda od innej oraz test właśnie nowego hybrydowego samochodu. W Golfie sprzed 25 lat z systemów dbających o bezpieczeństwo kierowców możemy zapewne znaleźć i poduszki powietrzne, i ABS. I to tyle. Ale czas mija i w obecnych samochodach systemów jest tyle, że nie wszyscy je ogarniają. Dlatego dziś i za tydzień o systemach, czujnikach w samochodzie właśnie. Na przykładzie Passata mówi Przemek Lulka z Volkswagena. Dzisiaj samochód jest bardzo skomplikowanym elementem, który opiera się właśnie na różnego rodzaju czujnikach. jeżeli mówimy o zwykłych czujnikach, które często widzimy, to są czujniki parkowania, są tutaj 4 czujniki z przodu, 4 czujniki z tyłu. Jeżeli spojrzymy na zderzaki i znajdziemy jeszcze boczne 4 czujniki, czyli w sumie już 12 czujników ultradźwiękowych krótkiego zasięgu, to wtedy mamy dookoła pojazdu możliwość odczytywania różnych przeszkód i sygnalizacji kierowcy za pomocą zarówno dźwięku, jak i wyświetlacza na przykład radia. Oprócz oczywiście tych czujników ultradźwiękowych są czujniki dalszego zasięgu, na przykład czujniki radarowe, jak system front assist asystujący, wspomagający podczas jazdy, widzący z przodu, co dzieje się przed samochodem, ostrzegający, a jednocześnie uruchamiający hamulce, kiedy kierowca nie reaguje. I tutaj zakres reakcji czujnika radarowego to jest na przykład około 120 metrów, więc widzi dużo więcej. Niezależnie od tego oczywiście również są tutaj czujniki, na przykład, które dbają w przypadku systemów na przykład side assist, asystenta martwego pola, który widzi do 70 metrów za samochodem i dzięki temu bardzo szybko jest w stanie zareagować, pokazać kontrolką niebezpieczeństwo wjeżdżania na pas ruchu, kiedy jakiś inny samochód porusza się właśnie po nim. Natomiast kamera faktycznie jest jednym elementem. Znajduje się w stopce lusterka, natomiast odczytuje bardzo wiele informacji i tak naprawdę jest skorelowana z różnymi systemami. Pierwszym systemem na przykład jest system lane assist, a więc utrzymującym w pasie ruchu. Drugim rozpoznawanie znaków drogowych, system sign assist. Trzecim z kolei jest na przykład sterowanie światłami drogowymi, czyli funkcjami zamiany świateł mijania na świateł drogowych w trybie automatycznym. Tak więc bardzo wiele czujników rzeczywiście współpracuje ze sobą, ponieważ niektóre z nich działają na przykład wspólnie i wtedy mówimy o pewnych funkcjach, systemach asystujących, które w momencie, kiedy one wspólnie działają, dopiero będą możliwe do uzyskania na drodze. I tak na przykład najbardziej zaawansowany element, jakim jest funkcja emergency assist, a więc właśnie w momencie, kiedy byśmy utracili kontrolę nad pojazdem, zasypiając na przykład za kierownicą, dzięki temu, że front assist patrzy, co dzieje się z przodu, wie, że utrzymujemy cały czas odpowiednią odległość od innych samochodów. System lane assist dba o to, abyśmy nie wyjechali poza swój pas i automatycznie koryguje z powrotem ten ruch, gdybyśmy byli bardzo blisko linii. System side assist z kolei, patrząc z tyłu, wie, że nic nie przeszkadza na przykład w momencie, kiedy zaczniemy właśnie automatycznie informować kierowcę przez szarpnięcie hamulcami, przez napięcie pasów bezpieczeństwa, przez włączenie świateł awaryjnych, a w końcu zatrzymanie automatyczne samochodu na swoim pasie ruchu. Wtedy jest to oczywiście manewr bezpieczny, sygnalizujemy również innym kierowcom, co dzieje się z naszym samochodem, a jednocześnie jest również szansa, że tego typu sytuacja zakończy się po prostu przede wszystkim wezwaniem pomocy, ponieważ ten system również jest skorelowany z systemem powiadamiania o wypadku, a więc automatycznie dzwoni na numer alarmowy 112. Dzięki temu jest możliwość przysłania właśnie na miejsce służb ratowniczych, bądź też połączenie z centrum i rozmowa, jeżeli kierowca będzie do tego zdolny, może dokładnie wyjaśnić sytuację, co się wydarzyło. Nawet Państwo nie przypuszczają, ilu kierowców nie wie, jakie systemy i co ma w samochodzie. Naprawdę. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy zmienić samochód, a stać go na kupno nowego i mówi, no ale przecież ten stary jeszcze bardzo dobrze jeździ. No, ano jeździ, ale systemy sprzed 3, 4, 5 lat obecne to kolosalna różnica. Ktoś powie, no tak, ale przecież te systemy w tych samochodach znane są już od kilku lat, więc o co to halo? A no właśnie, o tym halo, o tym będziemy mówić za tydzień, kiedy nasz ekspert opowie o tym, jak różnią się czujniki tamte i te nowoczesne. Nasz test. Miało być o hybrydach dziś, no i będzie dziś w teście samochód z hybrydą, hybrydowa Toyota RAV4. Piąta generacja już tego SUV-a jest w salonach od jakiegoś czasu i znacznie różni się od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, od generacji czwartej. Jest znacznie większa, powie ktoś, kto przyjrzał się obu wersjom. Otóż nie, choć faktycznie sprawia takie wrażenie. Więcej jest miejsca w środku, większy jest bagażnik, ma 580 litrów, czyli naprawdę dużo, niezależnie od tego, czy napęd jest z przodu i na 2 czy na 4 koła, czy jest z hybrydą, czy bez. No więc 580 litrów, czyli znacznie więcej niż w starej hybrydzie, o prawie 80 litrów. To sporo, a to wszystko zasługa m.in. nowej platformy. 218 koni mechanicznych z silnika 2,5 litra i motoru elektrycznego, bo to hybryda, jest w zupełności wystarczające. Ciągle oczywiście słychać, że montowana jest tam bezstopniowa skrzynia biegów, która oczywiście wyje przy gwałtownym przyspieszaniu, ale po pierwsze, wyje chyba mniej niż poprzednia, a z drugiej strony dostrzegłem, że podczas normalnej jazdy tak gwałtowne wciskanie gazu, żeby wycie było nieprzyjemne, jest dość rzadkie, a w innych sytuacjach skrzynia jest cicha, więc na plus, chociaż byłem nastawiony, przyznam się, na nie. po pierwszym ruszeniu. Trzeba wspomnieć o spalaniu benzyny, no bo po to kupuje się m.in. samochód hybrydowy. Po to, by mniej palił, by mniej zanieczyszczał środowisko i tak dalej. W jeździe miejskiej, niespecjalnie bijąc się o wynik, a jeżdżąc dynamicznie RAV4, ta hybrydowa spaliła 6,2 litra benzyny na 100 km. Biorąc pod uwagę zatem wielkość silnika, moc i masę samochodu, trzeba przyznać, że to bardzo, ale to bardzo zadowalająco. W trasie wyszło około 8 litrów. To nie byle jaka hybryda, hybryda zwykła, nie taka ładowana z gniazdka, bezobsługowa, która sama ładuje się podczas jazdy i sama oddaje energię, pomagając silnikowi spalinowemu. Dużo systemów, dużo bezpieczeństwo. W sumie ta RAV4 mnie zaskoczyła na plus swoją wygodą, walorami użytkowymi, pomysłem na napęd i taką, jakby to powiedzieć, bezproblemowością w użytkowaniu. Co do wyglądu, no cóż, tu zdania można mieć podzielone, mnie nie oszołomił. Cena samochodu z napędem na jedną oś bez hybrydy zaczyna się od 106 tysięcy, a z hybrydą kosztuje najtańszy egzemplarz 136 tysięcy. Różnica więc wynosi 30 tysięcy i przy obecnych cenach nie zwróci się, nie będzie się opłacało. Może zwracać się po 150 tysiącach przejechanych kilometrów. Czy to się opłaca, czy nie? No, trzeba spróbować, żeby wiedzieć, jak na to pytanie odpowiedzieć. I nadal zostajemy przy hybrydzie. Sprzedawcy podobno w salonach samochodowych mówią, że bardzo często podczas kupowania auta w salonie klienci zastanawiają się, czy kupować normalny samochód, czy hybrydy typu plug-in, czy może elektryczny. Ale przecież można kupić auto z tak zwaną mild hybrydą. Tyle, że klienci w większości nie mają pojęcia, o co chodzi. No to trochę rozjaśnijmy sprawę. Stanisława Dojsa z Volvo podpytywał o miękkie hybrydy Juliusz Szalek. 2 lata temu Volvo ogłosiło, że nie będzie stosowało silników większych pojemności niż 2 litry. Wtedy wszyscy się z Volvo śmiali. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, bo wiele firm chciałoby być tam, gdzie Volvo jest dzisiaj. Oprócz hybryd, Volvo idzie w stronę miękkich hybryd. Powiedz mi, do hybryd już się przyzwyczailiśmy, ale jaka jest różnica między hybrydą a miękką hybrydą? Hybryda typu plug-in to jest hybryda o znacznie wyższym stopniu komplikacji i tym samym też o wyższej cenie. Tam takim wielkim akumulatorem, który dostarcza prąd, to jest akumulator, który ma napięcie 400 V. Silnik elektryczny dzięki temu też może być dużo mocniejszy. To jest samochód o znacznie lepszych osiągach, który może też jak samochód elektryczny poruszać się przez 30-40 km zupełnie bezszelestnie. Hybryda mild, taka miękka, to jest hybryda, w której silnik elektryczny jest dużo mniejszy, pracuje pod napięciem 48 V. To jest tylko silnik wspomagający, można powiedzieć, o mocy przekładającej się na jakieś kilkanaście koni mechanicznych. I w naszym przypadku ten silnik tylko wspomaga silnik spalinowy przy ruszaniu, czy pomaga mu też ruszyć tak o system start-stop. Obniża spalanie, ale nie jest tak bardzo samodzielny i nie poprawia tak mocno osiągów jak hybryda typu plug-in. No oczywiście jednocześnie cała prostota konstrukcyjna, czy to, że jest znacznie prostszy konstrukcyjnie, przekłada się na to, że ten samochód po prostu praktycznie kosztuje tyle samo. Są to niewielkie różnice w stosunku do samochodów, które takiego udogodnienia nie mają. Powiedziałeś, że ta miękka hybryda tak naprawdę służy tylko do wspomagania silnika spalinowego i to ma powodować, że mamy mniejsze spalanie. Żyjemy w takich czasach, że już w przyszłym roku wchodzą nowe regulacje dotyczące norm emisji spalin. Czy ta cała technika i ta cała technologia właśnie zmierza do tego, żeby samochody jak najmniej spalały paliwa? Unia Europejska narzuciła producentom samochodów bardzo konkretne cele. Mianowicie wszystkie samochody sprzedane w Unii Europejskiej, samochody osobowe, mają mieścić się w takim limicie 95 gramów CO2 na kilometr. Akurat Volvo, produkując samochody nieco cięższe, zostało to uwzględnione, mamy normę nieco łagodniejszą, możemy trochę więcej emitować. Ta elektryfikacja musi przebiegać, dlatego że Volvo sprzedaje w Europie prawie połowę swojej całej globalnej produkcji i Unia Europejska jest dla Volvo bardzo ważnym rynkiem. Zatem chcąc grać na tym rynku dalej, nie ma innej możliwości. Trzeba elektryfikować. To jest jedyna opcja, aby rzeczywiście te samochody mieściły się w tych normach, które są narzucone. Oczywiście kierowcy poza mniejszym spalaniem powinni odczuwać jeszcze jedną korzyść. Mianowicie te samochody będą coraz ładniej i delikatniej ruszały, kiedy silnik się będzie wyłączać. Ten system start-stop nie będzie taki szorstki, jak niegdyś bywało. Druga sprawa, że te samochody robią się cichsze. Nawet hybrydy typu mild, one jednocześnie mają dużo spokojniejszą pracę. Usztywniono też blok silnika w przypadku Volvo, zatem po prostu jeżdżąc tym samochodem po mieście do naszych uszu będzie docierać mniej.